super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy środę, niezmiennie jest 29 dzień lipca, serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. W poniedziałek Sąd Najwyższy wyda orzeczenie w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Kolejne wakacyjne kierunki od dziś są już dostępne dla turystów z Polski. Bardzo cieszymy się z tego faktu, że Turcja wraca do siatki połączeń. Zainaugurowano 5. edycję akcji Bohateron, która jest poświęcona powstańcom warszawskim. Jak co roku w tej ważnej kampanii weźmie udział Polskie Radio. 3 sierpnia, a więc w poniedziałek, odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Posiedzenie w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zacznie się w południe, poinformował rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski. Na posiedzeniu będą prokurator generalny i przewodniczący PKW. Podejmując tę uchwałę, Sąd Najwyższy bierze pod uwagę sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów, stanowisko, jakie w tym przedmiocie zajmuje prokurator generalny oraz wnioski płynące z rozpatrzenia wszystkich protestów wyborczych. A tych protestów wpłynęło prawie 6 tysięcy. Do tej pory Sąd Najwyższy rozpatrzył około 400. W znacznej większości te protesty nie spełniały warunków formalnych przewidzianych przez kodeks wyborczy dla protestów wyborczych, w związku z czym pozostały bez rozpatrzenia. W kilkunastu sprawach protesty wyborcze zostały uznane za zasadne, ale nie mające wpływu na wynik wyborów. Sąd Najwyższy na podjęcie uchwały dotyczącej ważności wyborów ma 21 dni od ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Teraz o konsekwencjach pandemii w Polsce i na świecie. Dziś w naszym kraju potwierdzono 512 zakażeń. To drugi dzień z rzędu, kiedy notowanych jest ponad 500 infekcji. Tymczasem władze Hongkongu ostrzegają mieszkańców, że miasto znajduje się na krawędzi epidemii na dużą skalę. Była brytyjska kolonia zmaga się już z 3. falą koronawirusa, a więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Szefowa hongkońskich władz Carrie Lam zaapelowała do mieszkańców, aby rygorystycznie stosowali się do restrykcji epidemicznych oraz bez potrzeby nie wychodzili z domu. Od dziś w Hongkongu ponownie obowiązują poważne ograniczenia epidemiczne. Zamknięto restauracje i zakazano spotkań w gronie powyżej 2 osób. Od początku nowej fali zakażeń w byłej brytyjskiej kolonii stwierdzono już ponad 3000 przypadków zachorowań na COVID-19. W ciągu ostatniej doby koronawirusa wykryto u kolejnych 118 osób. Epidemiologom wciąż nie udaje się ustalić źródeł części zakażeń. Wcześniej ogniska koronawirusa w Hongkongu powiązane były z domami opieki, restauracjami i firmami transportowymi. Mieszkańcy Hongkongu ponownie mają też obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Władze podjęły też decyzję o ograniczeniu liczby międzynarodowych rejsów na hongkońskim lotnisku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Uwaga, planujący letni wypoczynek. Od dziś znów można latać z Polski do popularnych miejsc, które były niedostępne z powodu pandemii, mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport. Najważniejsza informacja jest taka, że nowe rozporządzenie dopuściło możliwość realizacji lotów do Polski z Turcji, Tunezji i Maroka. Z punktu widzenia lotniska w Pyrzowicach ważne jest zwłaszcza umożliwienie lotów do Turcji, podkreśla Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pod katowickim portem. Bardzo cieszymy się z tego faktu, że Turcja wraca do siatki połączeń pyrzowickiego lotniska. Bardzo ważny rynek czarterowy. W ubiegłym roku odprawiliśmy prawie 500 000 pasażerów na tym kierunku. Jednocześnie wstrzymane zostały loty do i z Czarnogóry, które wcześniej były realizowane. Nowe rozporządzenie obowiązuje do 11 sierpnia. W Warszawie zainaugurowano 5. odsłonę akcji Bohateron, której celem jest upamiętnianie powstańców warszawskich, pomaganie im oraz promowanie historii. Polskie Radio, jak co roku, włączyło się w akcję. Jak podkreśla prezes Agnieszka Kamińska, misją publicznego nadawcy od blisko 100 lat jest szerzenie i utrwalanie wartości oraz przekazywanie tradycji na antenach. Akcja Bohateron, która mówi, przypomina, wspomina, czci bohaterów Powstania Warszawskiego, to jest właśnie ta akcja, która te wartości sama w sobie posiada. I to jest oczywiste, że Polskie Radio właśnie poprzez włączenie się, nagłaśnianie, szerzenie informacji o akcji Bohateron, właśnie w taki sposób włącza się. Polskie Radio musi się włączać w taką akcję, bo to jest właśnie misja, którą Polskie Radio ma spełniać. Polskie Radio będzie też emitować spot promujący tegoroczną akcję Bohateron Włącz Historię. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. 5 minut po 17:00, informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Mimo że bez dwóch zawodników najwyżej sklasyfikowanych w rankingu, to jednak emocje były do ostatnich pojedynków. W Warszawie zakończyły się Mistrzostwa Polski w szachach. Mistrzem kraju został Kacper Piorun, który w finałowej rozgrywce pokonał Daniela Sadzikowskiego. To był dla mnie bardzo ciężki turniej. Nie dość, że nie byłem faworytem. Nie byłem zawodnikiem z najwyższym rankingiem w tym turnieju. I na dodatek jeszcze panująca epidemia trochę budziła moje obawy. Tym niemniej uznałem, że trzeba zagrać. I to się opłaciło. Każdy z metalistów tak samo zasłużył na tytuł, ponieważ zarówno Daniel Sadzikowski, jak i Grzegorz Krajewski grali naprawdę świetny turniej. Moje mecze z tymi zawodnikami rozstrzygnęły się dopiero w Armagedonie, więc tutaj decydowały naprawdę milimetry. Katarzyna Skorupa w nowym sezonie będzie siatkarką Radomki Radon, poinformował klub. Była rozgrywająca reprezentacji Polski wraca na rodzime parkiety po blisko 10 latach gry za granicą. To chyba jednak trochę zaskakujące. A jednak Real Madryt okazuje się, że jest najcenniejszą piłkarską marką na świecie. Wartość królewskich oszacowano na blisko 1,5 miliarda euro. Na kolejnych miejscach znalazły się Barcelona i Manchester United. 6 kolejnych przypadków koronawirusa stwierdzono w siatkarskiej ekstraklasie w zespole Trefla. W sumie pozytywny wynik testu w gdańskim klubie ma 12 osób, w tym 10 zawodników. Dwa pierwsze turnieju World 7 Series nowego sezonu zostały odwołane z powodu pandemii, poinformowało World Rugby. Zrezygnowano z listopadowych rozgrywek w Dubaju i grudniowych w Kapsztadzie. Faktycznie w rugby trudno zachować bezpieczny dystans między zawodnikami. I pewnie zdarzałyby się takie przypadki jak w trwającym wyścigu kolarskim dookoła Burgos. 3 kolumbijskich kolarzy miało kontakt z osobą zakażoną COVID-19. Zostali wycofani z wyścigu, poddani kwarantannie i odesłani do domu. Nawet miasta nie mieli okazji zwiedzić, a jest co w Burgos oglądać. Choćby gotycką katedrę Świętej Marii, znajdującą się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jedyną katedrę w Hiszpanii, która znalazła się na liście jako samodzielna budowla, a nie część starówki. No i generalnie zawsze w Burgos sporo się działo. Od 884 roku, kiedy to Alfons III Wielki odbił miasto z rąk Arabów. O sporcie znowu po 19:00 będzie m.in. o żużlu, o nowym kalendarzu rozgrywek. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Ważne informacje od pana Pawła. Szczodrkowice, gmina Skała, 28 stopni, słońce, woda w basenie 28, urlop w domu. No myślę, że to ostatnie zdanie to wielu by się, panie Pawle, pod tym podpisało. Wielu z nas w tym roku urlop w ten sposób spędza. Bardzo dziękuję za mail. Pan Stefan z Mielca, dzisiaj w Krośnie. I tak, o 16:36 napisał, że w Krośnie 30 stopni, a teraz, proszę państwa, 17:01 już 33 stopnie, a zatem w Krośnie coraz cieplej. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy przejściowo duże i tam przelotne opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 11 stopni do 15 na Suwalszczyźnie i obszarach podgórskich, tam około 9-10. Wiatr nocą słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mamy dla państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już w piątek zagra trio naszego laureata Grammy Włodka Pawlika. To koncert inaugurujący Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. A w niedzielę pan od muzyki. Człowiek, który tworzył niepowtarzalne brzmienie m.in. Sisters i Wonky One. Bartek Królik. Tym razem 100% własnym repertuarzem. Oba koncerty rozpoczną się tuż po 19:00. Do usłyszenia na naszej antenie i do zobaczenia na stronie Trójki, YouTubie i Trójkowym Facebooku. Mariusz Owczarek i Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dzisiaj dyskutujemy m.in. o bezpieczeństwie. Cały czas koronawirus w Polsce niestety ma się nieźle. Epidemia się nie skończyła. Właściwie cały czas mówimy o pandemii, a więc o obecności wirusa właściwie na całym świecie. Więc warto, proszę Państwa, wziąć sobie do serca wszystkie te ostrzeżenia i wskazówki służb, które dobrze wiedzą, jak dbać o nasze zdrowie. Nasza policja chwali się, ile wystawiła mandatów za nienoszenie maseczek w środkach komunikacji. Natomiast ja byłbym wdzięczny, gdyby któryś z policjantów wypowiedział się, co w takiej sytuacji, kiedy dzisiaj, takie miałem zdarzenie, stojąc w kasie do supermarketu, dwaj młodzi mężczyźni byli bez masek i kiedy grzecznie zwróciłem uwagę, czy mogliby założyć maseczki, najpierw usłyszałem, że oni są chorzy, a później spotkałem się wprost z wyzwiskami. I czy policja by zareagowała na takie zgłoszenie, że są ludzie, którzy po prostu nie noszą masek w miejscu, gdzie są zobowiązani do noszenia masek? Bo to jest istotne dla mnie i dla każdego, kto chodzi do różnych sklepów, bo przecież trzeba żyć, trzeba robić zakupy. No właśnie, zwykle przy takich okazjach bardzo uprzejmie proszę funkcjonariuszy, bo wiem, że takich też nie brakuje wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Być może jakąś reakcję o telefon, o Państwa konkretne podejście do tego rodzaju problemu naszkicowanego przez słuchacza. Bardzo proszę, 227-3713-5ZD@polskieradio.pl. Przypomnę ten numer SMS-owy 71335, bo on się teraz Państwu bardzo mocno przyda. Trójkowa płyta tygodnia, popołudniowa płyta tygodnia, dwa egzemplarze dla Państwa. Czekamy na SMS-y. Ziemię twardą ci przemienię, z deszczów miękkich płynny ląd. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które krężą się jak kot. Niebo złote ci otworzę, niebo złote ci otworzę, niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromnych dźwięków orzech, ogromnych dźwięków orzech, ogromnych dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. I powietrza drżące strugi, jak sanielskie, strzechy dym. Zmienię ci w aleje długie, w brzusz przejrzystych śpiewny płyn. Niebo złote ci otworzę, niebo złote ci otworzę, niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromnych dźwięków orzech, ogromnych. Aby żyć, aby żyć. Tylko wyjmij z moich oczu szkło bolesne, obraz dni. Tylko wyjmij z moich oczu tych lat gniewnych, czarny pył. Niebo złote ci otworzę, niebo złote ci otworzę. astronomia poety Baczyński. Piosenki na podstawie wierszy oczywiście wielkiego polskiego poety. Mela Koteruk i zespół Kwadrofonik. To, proszę Państwa, trójkowa popołudniowa płyta tygodnia. Jeden egzemplarz do Rumi zostanie wysłany przez trójkę do pani Beaty. Drugi do miejscowości Ozorków do pani Danuty. Życzymy dobrego odbioru. 16 minut po 17. Zapraszamy do trójki. W 2019 roku odnotowaliśmy w Polsce lekki wzrost czytelnictwa. Wzrósł o 2 punkty procentowe. Ta pozytywna tendencja może być jednak zaprzepaszczona przez pandemię. Wydawcy zarówno prasy, jak i książek boją się, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającym z niej kryzysem coraz mniej osób będzie stać na czytanie. Dlatego wydawcy ubiegają się o zerowy VAT, zapowiada Marek Frąckowiak, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy. Tu nie chodzi tylko o zyski wydawców, ale także o miejsca pracy, przede wszystkim także o sytuację kultury. Zgodnie z prawem unijnym rząd polski nie może sam podjąć tej decyzji. My sobie doskonale z tego zdajemy sprawę. Wnioskujemy tylko o to, żeby nasz rząd wszczął taką procedurę. Złożył taki wniosek Unii Europejskiej. Z podobnymi wnioskami, o ile nam wiadomo, występują też organizacje wydawców i władze innych krajów Unii Europejskiej. To jest też kwestia zwyczajnie przetrwania wielu wydawnictw, zwłaszcza tych mniejszych. W przypadku starań w ubiegłym roku o zachowanie tej obniżonej stawki VAT-u dla prasy lokalnej, która ma 5% w stosunku do 8% stawki dla całej prasy, wydawcy tych gazet lokalnych wyliczali, że pozornie niewielka różnica kilku procent stawki VAT dla nich przekłada się na wartość jednego etatu w redakcji. Każdy kryzys trzeba wykorzystać do poprawienia sytuacji. Doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Myślę, że pandemia jest też okazją do weryfikacji różnych naszych ustalonych przepisów, takich jak zerowa stawka VAT na książki. Jest to jeden z tych wielu ruchów, które powinniśmy wykonać, aby ochronić rynek wydawniczy w Polsce. Zerowa stawka VAT wydaje się, że powinna spowodować zmniejszenie ceny książki, a niższa cena książki to zawsze jest większa zachęta do zakupu. Oczywiście nie chodzi o tych, którzy w ogóle nie czytają, bo z czytaniem jest tak jak z bezdomnością czy z bezrobociem. Po jakimś czasie się przyzwyczajamy do tego stanu i trudno nam sobie wyobrazić inne życie. Nie no, czytamy. Ile wam się zdarza przeczytać rocznie książek? Ojoj, to jest trudne pytanie, bo to zależy, czy liczymy lektury szkolne, czy nie, i podręczniki, czy nie. To nie jest tak, że jak obniżymy ten podatek z 5 do 0, to dokładnie o tyle samo spadną ceny i nagle konsumenci rzucą się na książki i gazety. To tak nie działa. Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Wszystko zależy od tego, jak zachowają się przedsiębiorcy, którzy tych dóbr dostarczają. Czy oni obniżą te ceny, czy też może postarają się przechwycić część marży. A po drugie, czy ta obniżka będzie na tyle duża, aby zachęcić konsumentów do zwiększenia zakupów. Książki są dość drogie, prawda? Bo ja wiem, w dzisiejszych czasach jest tyle rynków wtórnych, funkcjonują też księgarnie, ludzie się wymieniają, jest przecież mnóstwo punktów, gdzie można oddać książki i wziąć za darmo w parkach. To są decyzje polityczne, uznaniowe. Może po prostu zrobić coś znacznie prostszego, czyli po prostu w ogóle obniżyć główną stawkę podatku VAT i niech wtedy konsumenci decydują, na co chcą wydać pieniądze, gdzie chcą te pieniądze zostawić i ile tych pieniędzy chcą wydać. Taki jest projekt zerowy VAT na książki. Dobry pomysł, niedobry? Bardzo dobry. No bo jednak te książki dużo jest drogich. I ja na przykład korzystam z bibliotek, ale takich nowszych często nie ma. Gospodarka cały czas ewoluuje. Różne zawody znikają, mniej różne produkty znikają, a równocześnie powstają nowe produkty, nowe rynki i nowe usługi. Próba konserwowania tej starej rzeczywistości jest moim zdaniem z góry skazana na niepowodzenie. O książkach opowiedział Państwu Paweł Turski. O książki też przepytywał swoich rozmówców. A jak to jest u Państwa, jeśli chodzi o czytanie książek? A może w czasie tej pandemii, kiedy mieliśmy trochę więcej czasu w domu, nie trzeba było do pracy na przykład dojeżdżać, to tego czasu właśnie na czytanie książek było odrobinę więcej. No i to Państwa prywatne czytelnictwo troszeczkę się rozwinęło. Proszę dać znać, jak to jest. Poza tym wakacje myślę, że też chętniej w lipcu i w sierpniu jakoś tam na wyjazdach po książki sięgamy. 227371335 zd@polskieradio.pl. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki 20 minut po 17. każdy wróg. Jeden na drugiego można łatwo dostać z bani. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle bitem nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes za człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z Witkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kmini młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna, ta bez zęba na przedzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się nerwowo. To robi się nerwowo. Trochę nerwowo, pół Polski idzie w pogo. Robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Pół Polski idzie w pogo. Robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo. To robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Halo, tu Trójka, 22,7 Trójek. Słucham Państwa audycji, jest mowa o maseczkach ochronnych. Ja byłam w zeszłym tygodniu na spotkaniu z panem doktorem Pawłem Grzesiowskim, który no, jest specjalistą, prawda? I powiedział nam, że w ogóle nie ma żadnych przeciwwskazań do noszenia maseczek. Ani astma, ani przewlekła obturacyjna choroba płuc, ani alergia nie zwalnia od noszenia maseczek. Jeśli są jakieś problemy, to maseczkę po prostu trzeba zmienić. Bardzo dziękuję za ten głos, bardzo cenny głos w tej naszej dzisiejszej dyskusji. Przypominam, liczby, proszę Państwa, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie są niepokojące. To są takie liczby, które zdecydowanie pozwalają stwierdzić, że pandemia koronawirusa na świecie wcale się nie kończy. Zapraszamy do Trójki. Teraz będzie odrobina o sporcie. Można się pewnie spierać w kwestii pełnej słuszności tego stwierdzenia, ale jednak piłkę nożną mniej lub bardziej kocha się chyba pod każdą szerokością geograficzną, prawda? Zresztą gra się w nią także. W Polsce mocno przeżywamy oczywiście nasze ligowe rozgrywki, nie mniej zresztą niż zachodnie, a przecież piłka jest zjawiskiem globalnym. W takim razie, czy wiemy coś więcej na temat lig mniej, że tak powiem, mainstreamowych? Raczej chyba nie. I jest to, proszę Państwa, błąd, który na szczęście można naprawić, do czego zachęci Mateusz Fusiarz. Nasze piłkarskie weekendy zazwyczaj wyglądają tak. Leo Messi golpea! Kontra! Messi, Ronaldo, Lewandowski. Czasem coś w Polsce. Tyle. Nuda, powtarzalność, rutyna. Jak się okazuje, piłkarsko bardzo się ograniczamy. A czy nie byłoby ciekawym przeżyciem posłuchać czegoś takiego? W miniony weekend rozpoczęły się rozgrywki Ligi Chińskiej. Tak jeden z komentatorów zareagował na pierwszą z trzech bramek zdobytych przez znanego z europejskich boisk Marouana Fellainiego. Belg gra obecnie w ekipie. Oczywiście nie chcemy, by ktoś pomyślał, o, obudzili się w Trójce, że w Chinach grają w piłkę. Jasne, że nie. Jednak chcemy Państwu dać znać, że teraz, nawet tak odległy jak chiński futbol, można mieć na wyciągnięcie ręki. W ostatnich miesiącach da się zauważyć wzrost zainteresowania tym nie mainstreamowym futbolem. Pojawiają się strony, tworzone przez Polaków, o Chinach, Stanach Zjednoczonych, Bałkanach czy futbolu bałtyckim, mówi twórca tego ostatniego, Rafał Kobza. Zdaję sobie sprawę, że taka liga litewska czy łotewska nie ma prawa w ogóle konkurować z ligami top 5, natomiast w tej chwili taka piłka niszowa czy piłka egzotyczna przeżywa w Polsce bardzo duży rozkwit. Można znaleźć ludzi zajmujących się piłką praktycznie w każdym miejscu na świecie. Wczoraj informowaliśmy, że z Arki do Krakowi przeszedł Łotysz Paweł Steinbors. O samym bramkarzu w w większości wiemy tyle, że od 7 lat gra w Polsce. Ale o fakcie, że zaczynał karierę w zespole Skonto FC, który od momentu założenia 14 razy z rzędu wygrywał ligę, a potem zbankrutował, pewnie niewielu słyszało. Skąd zatem pomysły na tworzenie tego typu portali? Skąd pasja? Byłem na wakacjach w tamtych rejonach, byłem tam też na meczu Hajduka Split, tak też się zakochałem w całym regionie, a później już się tak losy potoczyły, że podjąłem studia na filologii serbsko-chorwackiej na uniwersytecie. Uznałem, że warto połączyć dwie pasje, czyli język, kulturę, no i też piłkę nożną. Mówił Jan Długokęcki, jeden z twórców portalu Piłkarskie Bałkany, który przyznaje też, że w kwestii piłki nożnej w byłej Jugosławii często ulegamy stereotypom, chociażby tym o pseudokibicach. Myślę, że u nas te sprawy pozaboiskowe najlepiej się sprzedają w mediach, jednak to piłka, czy ogólnie sport, ci ludzie są naprawdę godni uwagi też tym stylem życia, podejściem do życia, podejściem zdecydowanie innym niż w Polsce. Tego typu portale to znakomite miejsce dla miłośników historii, nie tylko futbolowej, ale także dla fanów ciekawostek. Co mogą Państwo znaleźć na stronie Piłkarskie Państwo Środka, mówi jej współtwórca Maciej Łoś. Prawdziwy kibic Chin Samuelito Wang, który jest ultrasem jednego z klubów, napisał nam bardzo ciekawy artykuł na temat kibicowania w Chinach. Oprócz tego też wywiady z dwoma Chińczykami, którzy interesują się polską ekstraklasą. To też jest takie ciekawe, że w tamtym kraju są ludzie, którzy interesują się polską piłką. Naprawdę. Każdy znajdzie coś dla siebie. No bo kto powiedział, że tylko piłkarscy skauci muszą mieć takie odległe geograficznie rozeznanie? No i jestem ciekaw, czy Państwo też interesują się takimi mniej oczywistymi, tak to nazwijmy, ligami piłkarskimi, a może mniej oczywistymi sportami w mniej oczywistych krajach? Proszę dać znać i proszę się koniecznie pochwalić. 2-2 i 7 trójek. Tu program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Teraz pogoda i Ola Rzeczek. Ryczące dwudziestki na termometrach jutro tam, gdzie śpiewa się szanty, na przykład w Gdańsku czy w Olsztynie. A skoro o dźwiękach mowa, szum morza może być jutro też całkiem głośny. Już dziś na Pomorzu silnie wieje, również w nocy i jutro w ciągu dnia w całym pasie nadmorskim. Wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Może też przelotnie padać deszcz. Temperatura od 18-19 stopni nad samym morzem do 21-22 w głębi lądu i jeszcze ten silny wiatr sprawią, że jutro pogoda będzie doskonała do spacerów, wycieczek i zwiedzania. kurtek, wiatrówek lepiej jeszcze nie chować do walizki. Na Kujawach będzie trochę cieplej, do 23 stopni, a na północy regionu więcej chmur i w drugiej części dnia możliwy przelotny deszcz. W Warmińsko-Mazurskiem i na Podlasiu przelotnie padać może zarówno w nocy, jak i jutro w ciągu dnia. Nad ranem mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro na Mazurach temperatura umiarkowana od 19 do 22 stopni. Umiarkowany ma być również wiatr. Okresami porywisty zachodni. Na Podlasiu trochę cieplej niż na Mazurach, do 23 stopni. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, jutro w pasie nadmorskim będą niekorzystne. Na Kujawach, w Warmińsko-Mazurskiem i na Podlasiu pomiędzy obojętnymi a niekorzystnymi. Złe humory i wszelkie niechce mi się mogą mieć związek z pogodą, a zwłaszcza z odczuciem chłodu. Już teraz pozdrawiamy zatem ciepło wszystkich, którzy spędzają wakacje na północy Polski. Lepiej, jeżeli chodzi o warunki biometeo, będzie w pasie, czy jak to już ustaliliśmy, Wężyku przez środek mapy od Lubuskiego po Lubelszczyznę. Więcej o prognozie dla tej części kraju powiemy za godzinę. Nie żeby, żeby nic nie było, pisze pan Radek na zd@polskieradio.pl, ale szanty śpiewa się wszędzie. Bierzemy to pod uwagę. Panie Radku, bardzo dziękuję. No i pozdrawiamy wszystkich żeglarzy. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips. System Latego za 1999. Taniej o 300 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo się cieszę, że ten temat jest przedmiotem Państwa dyskusji. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w tej. Chciałem dwa słowa w sprawie maseczek i tych sklepów. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że niepotrzebna jest policja w tym wypadku. Wystarczy, żeby sklepy, czyli sprzedawcy, właściciele sklepów, egzekwowali nieobsługiwanie osób, które nie mają tych maseczek. Problem bez wzywania policji zostanie rozwiązany. Nie masz maseczki, nie zostaniesz obsłużony. Bardzo dziękuję. 227 trójek. ZD trzymał po polskiej radio.pl 71335. Taki to moment, proszę Państwa, trudny moment. Końcówka lipca. Wczoraj wspominaliśmy w audycji popołudniowej Korę, a dzisiaj wspominamy wirtuoza. Tomasz Stańko odszedł w wieku 76 lat równo 2 lata temu. Granice, mury, zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice. Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze i włosy wie. zmierza się i nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez Tak się jakoś złożyło, że koniec lipca smutny dla polskiej muzyki i tak już mam wrażenie, proszę Państwa, będzie co roku. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 20 minut do 18. Ja też chciałbym coś powiedzieć odnośnie tego, jak to wygląda na w małych miejscowościach, więc tak naprawdę ludzie po 50% wchodzą bez maseczek do sklepów. Dzisiaj nawet rozmawiałem z panią kierowniczką danego sklepu, że ona tak naprawdę nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej, żeby od kogoś wymagać, czy mu nawet zabronić zakupów. Tak samo chciałbym zauważyć, że nikt tego nie weryfikuje. No i niestety to właśnie pracownicy sklepów są w takich sytuacjach najbardziej narażeni, prawda? No bo to oni obcują z klientami, którzy nie przejmują się za bardzo zakazami. No i być może, kto wie, gdzieś tam pojawiają się tacy klienci, którzy nawet sami nie wiedzą, że mieli kontakt z koronawirusem. Takich klientów w ciągu dnia może się przewinąć kilku i ktoś, kto pracuje w takim miejscu, jest po prostu narażony. Nie bez kozery zatem, proszę Państwa, przy takich sytuacjach zawsze apelujemy o to, by dbać o zdrowie także innych i myślę, odrobina empatii w tej sytuacji nam wszystkim przyda się. 19 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Tygrysie błysku w gąszczach mroku, pisał angielski poeta William Blake. A dziś, tak się składa, mamy Dzień Tygrysa właśnie i to dzień międzynarodowy. Tego dzikiego kota, co nas trudniej spotkać, nie tylko na wolności, ale nawet w zoo. Czym bawią się tygrysy i czy ekologom udaje się odtworzyć na wolności ten zagrożony gatunek, sprawdził Andrzej Rutkę. Jesteśmy często w zoo, to bardzo rzadko można go spotkać. Jest taki leniwy i nie wychodzi. Ale dzisiaj się pokazał, dziewczyny mają szczęście, że się pokazał. A wam się, dziewczyny, podoba tygrys? Tak. Czarne paski, pomarańczowe paski. Ja mam psa w domu. A co fajniejsze, pies czy tygrys? Tygrys. No, znajdujemy się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Najpiękniejszym miejscu w Warszawie, jak wiadomo. Janusz Rak, dział zwierząt drapieżnych warszawskiego zoo. Od 25 lat pracuję ze zwierzętami drapieżnymi. Organizujemy czas tym zwierzętom. Jak się organizuje czas tygrysowi? No, zapewniamy mu rozrywkę w postaci różnego rodzaju zabawek. Czym się tygrys lubi bawić? Nasza tygrysica Ratu, jako 17-letnia dama, lubi piłki bardzo. Zachęcamy Państwa do przynoszenia piłek dla naszych zwierząt. To są koty, no, tylko trochę przerośnięte. Ona się z Panem w jakimś sensie zaprzyjaźniła? To jest tak, że jakaś więź się tworzy między opiekunem a zwierzęciem? Można tak powiedzieć, że jest to pewien rodzaj więzi. Tu widać akurat u niej to, że na przykład ona sobie życzy, żebym ja z nią zostawał bardzo długo, wtedy ona idzie spać. Mógłby mi Pan przeczytać, co tu jest napisane? Tak, że od początku XX wieku populacja tygrysów zmniejszyła się o 95%. Jeszcze wiek temu na wolności było ponad 300 tysięcy tygrysów. My jako cywilizacja ludzka rozrastamy się, ale istnieją programy, które pomagają tym zwierzętom odtwarzać w naturze populację różnych zwierząt. Dzikich kotów również. Według raportów WWF efekty pracy ekologów już widać na przykład w południowo-wschodniej Azji. Kamera pułapka zarejestrowała kilka młodych osobników, które weszły na teren rezerwatu. Krishna Kevplank, szefowa programu odtwarzania tygrysów w Tajlandii. Populacja tygrysów w zachodniej Tajlandii wyraźnie wzrosła. Młode osobniki oderwały się od matek i zaczęły szukać własnych terenów łowieckich. To wielki sukces naszego programu. Największym zagrożeniem dla tych pięknych zwierząt cały czas pozostaje człowiek. I nie chodzi tu już tylko o rozwój miast czy rolnictwa. Kłusownicy działają jak mafia, jak międzynarodowa organizacja przestępcza. To nie są lokalni myśliwi, to sieć przestępców pracujących na rynku internetowym. Przyjeżdżają z okolicznych państw i realizują konkretne zamówienia. Handel częściami ciał tygrysów to dla nas największe zagrożenie. Z okazji Dnia Tygrysa, tygrysom życzymy przetrwania. Pozdrowienia dla wszystkich tygrysków i proszę, absolutnie, proszę tych słów nie traktować politycznie. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 15 minut do 18. Ja wiem, że to może dość oczywiste skojarzenie z tym nagraniem, ale proszę powiedzieć, no niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu się ten akurat utwór bardzo mocno nie podoba. A za chwilę, proszę Państwa, za chwilę będzie o przywództwie w Trójce. Dreams of the Ja uważam, że niezmiennie świetnie brzmi, także 12 minut przed 18. Zapraszamy do Trójki. O przywództwie, proszę Państwa, teraz i o kształtowaniu nowych elit. Gościem programu trzeciego pan Aleksander Siemaszko, absolwent i wykładowca Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, także zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju. Dzień dobry, panie Aleksandrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Trochę porozmawiamy, proszę Państwa, o was, drodzy radiosłuchacze, o tym, że Polacy coraz chętniej, no chyba nie muszę przypominać frekwencji w ostatnich wyborach prezydenckich, coraz chętniej biorą udział, takie mamy wszyscy wrażenie, w życiu publicznym trochę bardziej niż wcześniej, chcą się angażować, trochę bardziej chyba czują, że od ich głosu coraz więcej w Polsce zależy. Czy pan też obserwuje, panie Aleksandrze, coś takiego, takie większe zainteresowanie życiem publicznym? Obserwuję pierwsze symptomy większego zainteresowania. Mam wrażenie, że Polacy powoli przestają się obawiać słowa polityka, które w języku polskim zresztą miała trudną konotację. Bardzo łaskawie pan to ujął. jest to trudny temat, bo też język polski narzuca ograniczenia, tak? Znaczy my nie widzimy różnicy między polityką jako politics, taką polityką partyjną, a policy jako, bym powiedział, troską o dobro wspólne. Tak brzmi górnolotnie, natomiast tak naprawdę każde zaangażowanie społeczne, czy to na podwórku, w dzielnicy, czy na skalę krajową, jest jakąś formą polityki, jeśli tylko angażujemy się razem. No, podoba mi się ten trop. Troska o dobro wspólne. Pójdźmy tą ścieżką, bo można się troszczyć o dobro wspólne i zabiegać i pracować nad tym wspólnym dobrem w różny sposób, niekoniecznie będąc politykiem, prawda? Niekoniecznie angażując się w życie na przykład o partii politycznej. Nie wiem, czy pan też obserwuje, ale co jakiś czas w Polsce pojawiają się ruchy społeczne czy obywatelskie, tak się je nazywa, które no, nie są partiami politycznymi, ale które zachęcają do tego, by się zaangażować i trochę rzeczywistość wokół siebie zmieniać, no właśnie w imię tej troski o dobro wspólne. Myśli pan, że w Polsce w tej chwili też jest dobry moment na tego rodzaju zrzeszenia, stowarzyszenia, formacje? Znaczy cechą charakterystyczną wydaje mi się, że jest obecnie zrzeszanie się ludzi wokół jednego, dwóch tematów, które budzą emocje i jednoczą. To może być troska o środowisko, to może być ochrona zabytków, to mogą być ruchy miejskie, to mogą być tematy bardziej związane z tradycyjnie rozumianą polityką. Natomiast media społecznościowe, zbiorowe wyobraźnia skłaniają nas do jakiejś formy zaangażowania. To może być przynajmniej przysłowiowy klik na Facebooku, ale coraz częściej to się przeradza jednak w pewne realne działanie społeczne wokół pewnych nośnych tematów. Tak? Widzieliśmy w ciągu ostatnich, tak naprawdę ostatniej dekady, czy to wokół wolności internetu, czy wokół właśnie ochrony przyrody, szereg rozmaitych mobilizacji obywatelskich. Widzimy te mobilizacje podtrzymywane nawet systemowo. Na przykład jak spojrzymy na kwestie budżetów obywatelskich, które przez wiele lat były teoretycznym postulatem ruchów miejskich, a obecnie są naszą stałą rzeczywistością, rozszerzaną nawet na poziom samorządowy. Jest to taka wielka szkoła zaangażowania obywatelskiego. Jest pan wykładowcą Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Czy chce mi panie Aleksandrze, powiedzieć, że można się nauczyć, jak być liderem? Są dwie szkoły, nomen omen. Jedni twierdzą, że przywództwo jest pewną przyrodzoną cechą, albo się ma naturalną charyzmę, właśnie, albo się nie charyzma, ma. Charyzma to słynne słowo, no tak. Właśnie. A druga? To jest takie przywództwo rozumiane bardzo tradycyjnie. Wódz, a za nim armia. Podczas gdy realne przywództwo w dzisiejszych czasach takich bardziej usieciowanych struktur, takich płaskich struktur w firmach, czy nawet spłaszczania struktur w urzędach, to jest pewna umiejętność współpracy z innymi ludźmi i takiego przysłowiowego popychania pomysłów do przodu. I tego jak najbardziej można się nauczyć. Zarówno pewnej dozy kreatywności, jak i jak i systematyki pracy i budowy zespołów, tak? Bo przywódca bez zespołu no nie jest przywódcą po prostu. Mhm. Jakich zatem kompetencji można się w takiej szkole nauczyć, albo z jakich narzędzi powinien przywódca korzystać, kiedy się tym przywódcą staje? Czego się trzeba nauczyć, żeby być skutecznym liderem? Tych kompetencji jest cały szereg, ale ja bym wyróżnił jedną, która moim zdaniem jest szczególnie ważna, zwłaszcza w takich społeczeństwach, bym powiedział, rozemocjonowanych jak polskie, to znaczy umiejętności rozmowy i dialogu. Szkoła przywództwa akurat gromadzi przedstawicieli sektora publicznego, organizacji pozarządowych, firm, ludzi na działalności gospodarczej, czyli tych wszystkich różnych rozmaitych filarów społeczeństwa, którzy uczą się współpracować i rozmawiać razem, tak? I w tym momencie nie działamy w silosach, nie działamy w izolacji, tylko uczymy się, że pewna doza przywództwa jest niezbędna, żeby gromadzić talenty i środki. Ktoś powiedział, że jeśli ktoś jest najinteligentniejszą osobą w pomieszczeniu, to jest w niewłaściwym pomieszczeniu. I to jest w dużej mierze realna rola przywódcy. Wyłapywanie unikalnych talentów swojego zespołu i ich wykorzystywanie. O, wie pan, umiejętność rozmowy to coś mi się wydaje w naszym kraju w roku 2020 latem i jesienią to będzie niezwykle cenna umiejętność. 10 milionów głosów mniej więcej na jednego kandydata, mniej więcej 10 milionów na drugiego, co chcę powiedzieć, że mniej więcej na pół, mniej więcej równo jesteśmy podzieleni i trzeba się teraz jakoś dogadać, prawda? Jedna połówka z drugą połówką musi się jakoś porozumieć, czy nowi liderzy będą potrafili, no właśnie, poprowadzić tę nić porozumienia między jedną połową a drugą? Wydaje mi się, że jest to niezbędne. I być może nowi liderzy będą obarczeni mniejszym bagażem przykrych doświadczeń. Być może ich postrzeganie tego, co właśnie jest dobrem wspólnym, będzie nieobarczone pewnymi sporami z przeszłości, czy też narcyzmem małych różnic. Natomiast ważne jest nie niwelowanie tych naturalnych przecież w społeczeństwie różnic, poglądów, postaw, interesów, ale umiejętność współpracy mimo tego. I wydaje mi się, że do pewnego stopnia nowe pokolenie jest bardziej przystosowane do tych warunków. Zresztą wiele badań wskazuje, że tak zwani milenialsi, czy generacja Z, jeszcze młodsza niż milenialsi, doświadczeni ciężkim kryzysem finansowym roku 2008, mają naturę bardziej wspólnotową i są gotowi lepiej współpracować niż niektóre poprzednie pokolenia, bardziej nastawione na sukces w wymiarze indywidualnym. Trwa nabór do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. W jaki sposób dostać się do tej instytucji? Najprościej jest wejść na stronę Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i wypełnić aplikację. Aplikacja jest bardzo prosta, mówimy parę słów o sobie, piszemy tak naprawdę o sobie, mówimy co w życiu osiągnęliśmy, co chcielibyśmy osiągnąć i jaką mamy wizję własnej osoby i tego, co chcemy dać innym. I nie trzeba być wielkim liderem biznesu, żeby być absolwentem Szkoły Przywództwa. Raczej trzeba chcieć działać i mieć na to pomysł. A jeśli się Państwo dostaną, to będzie szansa, by spotkać jako wykładowcę pana Aleksandra Siemaszko, wykładowca, absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, dzisiaj także zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy w Ministerstwie Rozwoju. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Take you out, you're sweet. But can you really love someone? Change these sheets. Turn around and find no one. You got that look in your eye when you waste it, and that move in your hip you've been blessed with. You've got people to call when the walls start to fall, and you always have to show how you like to lose control. You're sweet, but can you really love someone? Change these sheets, turn around and find no one. Turn around and find no one.